أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين والأخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในช่วงบางช่วงของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับจะมีอายะห์ที่เกี่ยวกับกฎหมายจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบระบบระบอบของสังคมซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษอันเป็นสิทธิของสังคมทั่วไปเขาเรียกกันกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายลงโทษที่เป็นกฎหมายกฎอัยการหรือว่าจะเป็นกฎหมาย ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลหรือสถาบันในเอกชนกฎหมายแพ่งในกฎหมายอิสลามเราต้องเข้าใจว่ามีการบัญญัติกฎหมายที่มีเหตุผลทางศีลธรรมของอิสลามและมีเหตุผลทางหลักจิตศรัทธาและจุดประสงค์ของบทบัญญัติอิสลามต่อสังคมมุสลิมฉะนั้นเราต้องคำนึงอยู่ตลอดนะครับพอศึกษาเรื่องกฎหมายอิสลามเนี่ยเราก็อย่าเอากฎหมายสากลกฎหมายมนุษย์มาเปรียบเทียบหรือเอามาเป็นบรรทัดฐานอิสลามอย่างนี้กฎหมายอย่างนี้ที่มันแปลกใจเนี่ยเพราะเราไม่เคยหรือเราไม่ได้ศึกษาอิสลามไม่ได้ศึกษากฎหมายอิสลามตามบรรทัดฐานของอิสลามหรือไม่ได้ศึกษากฎหมายที่จะควบคุมที่จะครองมนุษย์ด้วยบรรทัดฐานของอิสลามจึงเกิดความเข้าใจต่อเรื่องราวของกฎหมายนั้นตามสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วก็คุ้นเคยกันมาครับวันนี้เราจะสัมผัสกับหมวดสำคัญในกฎหมายอาญาการคือกฎหมายการลงโทษเกี่ยวกับฆาตกรรมอันเป็นกฎหมายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างบรรดากฎหมายและหลักสูตรกฎหมายตามวัฒนธรรมและกระเรียดต่างๆเป็นที่ยอมรับกันนะครับเรื่องฆาตกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายและในสังคมไม่ยอมรับแต่การที่จะแก้ไขเรื่องนี้ปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ลงโทษต่อบุคคลที่กระทำสิ่งเหล่านี้ในอิสลามจะมีกระบวนการนะครับอายะห์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นมาตราหนึ่งในหมวดกฎหมายที่เกี่ยวกับอายะห์เกี่ยวกับกฎหมายการลงโทษเกี่ยวกับฆาตกรรมฉะนั้นจะไม่อายะห์บทนี้จะไม่ให้ภาพพจน์หรือจะไม่ให้ภาพกว้างๆเกี่ยวกับกระบวนการอิสลามในการป้องกันชีวิตของมนุษย์อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิทธิมนุษยชนในทัศนะของอิสลามเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ในมาตราเดียวซึ่งเป็นอายะห์เดียวในซูเราะห์เดียวแต่การศึกษาเรื่องนี้ในหัวข้อนี้หมายถึงว่าได้รวบรวมมาตราต่างๆหรือบทบัญญัติต่างๆของกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะให้เห็นภาพนี้ชัดมากขึ้นนะครับก็ขอสรุปกับพี่น้องเบื้องต้นว่าอิสลามได้ตั้งไว้ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการบัญญัติกฎหมาย5 ประการคือ 1. รักษาศาสนา 2. รักษาชีวิต 3. รักษาสติปัญญาสี่รักษาทรัพย์สิน5 รักษาความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ได้แก่ว่าสิทธิมนุษยชนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับ บทบัญญัติต่างๆจะมีกฎหมายจะมีคำสั่งจะมีคำห้ามในอิสลามเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมาบรรจุใน5ประการนี้หรือ5เป้าหมายนี้แสดงว่ามีเป้าหมายสำคัญที่อิสลามได้ตั้งไว้คือรักษาชีวิตของมนุษย์แสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะกระทบชีวิตของมนุษย์ในอิสลามจะต่อต้านและจะบัญญัติสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่มันทำลายชีวิตมนุษย์เนี่ยให้มันพ้นจากสังคมไปนะครับเริ่มต้นเกี่ยวกับการรักษาชีวิตนี่ก็คือการที่อิสลามสั่งให้ทำความสะอาดเพราะเป็นการรักษาสุขภาพสองให้รักษาดูแลตัวเองรักษาโรคมีสั่งไว้เพราะเป็นการรักษาชีวิตอันนี้คือกระบวนการนะครับแล้วมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องให้มนุษย์ซึ่งกันและกันให้เกียรติกันไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันเช่นการละเมิดในการทำลายหรือทำร้ายร่างกายอันเป็นแนวทางเดียวเกี่ยวกับการรักษาชีวิตการห้ามมิให้ผู้คนต่างๆในสังคมไม่ให้ละเมิดชีวิตของคนอื่นแม้กระทั่งถูกฝังไว้เนี่ยแม้กระทั่งละเมิดสิทธิแห่งศักดิ์ศรีเขาถูกฝังไว้กับมุสลิมแค่นินทาเนี่ยนินทาไม่ได้โอ้โหถ้ามุสลิมมารู้ว่าแค่นินทาเนี่ยไม่ได้แล้วชีวิตเขาอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะนี่ก็เป็นกระบวนการของอิสลามในการรักษาชีวิตนี่แต่หากว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นฆาตกรรมและเมื่อชีวิตแล้วเนี่ยฆ่ากันแล้วเนี่ยอิสลามก็มีวิธีป้องกันวิธีป้องกันของอิสลามเนี่ยก็มีความยุติธรรมและมีความเด็ดขาดมีความยุติธรรมและมีความเด็ดขาดอันนี้สรุปกันจะได้พอเข้าอ่านกุรอานแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มันจะได้ง่ายได้ลงถ้ามีฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนฆ่าคนทำยังไงอิสลามก็มีความยุติธรรมที่ฆ่าเนี่ยต้องดูเจตนารมณ์ด้วยต้องดูเจตนารมณ์ด้วยตั้งใจฆ่าหรือไม่ได้ตั้งใจมีบางครั้งเนี่ยจะดูเจตนาเราไม่ได้อิสลามก็บอกว่าให้ดูเครื่องมืออาวุธที่ใช้ฆ่าแต่บางครั้งเนี่ยใช้สิ่งหรืออุปกรณ์ที่มันไม่เอื้อให้เสียชีวิตทันทีเช่นเอาไม้เล็กๆเนี่ยมาตีเผอิญไอ้คนนั้นนะสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคทุกชนิดนะพอตีนิดนึงเนี่ยก็ตายแล้วไอ้คนนั้นแน่นอนไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเอาหลักฐานอะไรมาใช้ก็นี่เนี่ยเจตนารมณ์เนี่ยมันปรากฏในเครื่องมือในอาวุธที่ใช้อาวุธนี่เขาไม่ใช้ฆ่ากันนะไม้เล็กๆนี่มาฆ่ากันเขาไม่ใช้กันแต่ถ้าว่าคนเอามีดมาเนี่ยมาทำปุ้งนะแล้วก็มาพูดเปล่าฉันไม่ได้เจตนาฆ่าเขาทุกทีนึงนี่ศาลไม่เชื่อนี่เจตนารมณ์มีความสำคัญและมีผลปรากฏในการลงโทษถ้าหากว่าตั้งใจฆ่าวินิจฉัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งใจฆ่าจริงๆเนี่ยนะเนี่ยโทษเกี่ยวกับฆาตกรรมเนี่ยคือประหารชีวิตคือประหารชีวิตนี่กฎหมายทั่วไปนะไม่กระทั่งกฎหมายสากลนะครับก็มีแนวเนี้ยแนวที่จะประหารชีวิตฆาตกรอันนี้มีทั่วไปแต่มาล่าสุดเนี่ยเป็นแนวของวัฒนธรรมตะวันตกที่ต่อต้านการประหารชีวิตก็ถือว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นความคิด ที่มาจากนักปรัชญาวัตถุนิยมที่ให้เกียรติอิสระของมนุษย์มากเกินไปให้อิสระแก่มนุษย์แก่บุคคลมากกว่าสังคมนั่นมองว่าสิทธิชีวิตของมนุษย์บุคคลเนี่ยสำคัญกว่าสังคมทั่วไปแต่นี่มันไม่ใช่บางครั้งในสิทธิของสังคมเนี่ยจะสำคัญกว่าสิทธิของบุคคลแล้วคนเนี่ยไปฆ่าแล้วเนี่ยถ้าไม่ลงโทษดีนะสังคมตายดิเสียเชื่อหมดใครฆ่าแล้วไม่โดนลงโทษมันไม่ประหารชีวิตโน้ยสบายเลยฉันฆ่าก็จริงเดี๋ยวนี้คุกเนี่ยสบายเลยอยู่ในคุกบางคนเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่หากินไม่ได้ไปฆ่าจะได้เข้าคุกเนี่ยมีกินมีทุกอย่าง อันนี้สิทธิของสังคมเนี่ยจะสำคัญกว่าสิทธิของบุคคลถ้าหากว่าไม่เจตนาไม่ตั้งใจที่จะฆ่าอันนี้ไม่ประหารชีวิตแต่จะมีการชดเชยอันนี้ก็มีระบุชดเชยเท่าไหร่อันนี้ถ้าหากว่าอยู่ระหว่างตั้งใจและไม่ตั้งใจอยู่ระหว่างตั้งใจและไม่ตั้งใจยังไงระหว่างตั้งใจและไม่ตั้งใจที่ใช้อาวุธหรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มันขุ่นคือไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันฆ่าได้หรือไม่ได้เช่นเอาหินก้อนหนึ่งมาทุบหัวโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเอาหินก้อนหนึ่งมาทุบอาจจะไม่ตายก็ได้หรือถ้าหากว่าตายด้วยอาวุธหรืออุปกรณ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนว่าแสดงถึงเจตนารมณ์ตั้งใจแต่ไม่ฆ่าทำเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รักษาในวินิจฉัยว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างตั้งใจและไม่ตั้งใจอันนี้ไม่มีประหารชีวิตแต่จะมีการชดเชยอย่างรุนแรงแล้วก็มหาศาลชดเชยหนักอันนี้สรุปทั่วไปนะแสดงว่ามีตั้งใจและไม่ตั้งใจนี้ละ เข้ามาจัดการระเบียบการลงโทษเนี่ยให้มีความละเอียดมากขึ้นในอิสลามเนี่ยถือว่าฆาตกรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่บรรจุได้ในกฎหมายทั้งสองหมวดสองประเภทคือกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งยังไงอาญานี่หมายถึงว่าสิทธิ์ของมหาชนของประชาชนที่ต้องลงโทษตรงนี้เป็นความผิดต้องลงโทษไม่มีเรียกว่าสละสิทธิ์แต่ไม่ต้องการลงโทษไม่เหมือนกฎหมายแพ่งเราไม่เอาแล้วไม่เอาเรื่องก็จบกันอันนี้ไม่ใช่แล้วกฎหมายของอิสลามเนี่ยไม่เหมือนกฎหมายสากลบางเรื่องจะบรรจุได้ทั้งสองเช่นฆาตกรรมตรงนี้สรุปง่ายๆนะครับฆาตกรรมถ้าหากว่าจะลงโทษแล้วจะประหารชีวิตตั้งใจฆ่านะและจะมาลงโทษฆาตกรแล้วเนี่ยแต่เครือญาติของผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยให้อภัยฆาตกรไม่ต้องประหารชีวิตก็ได้นะในกฎหมายสากลไม่ได้เลยฆาตกรเนี่ยถ้าขึ้นศาลลงโทษเนี่ยต้องลงโทษเป็นอันขาดถึงแม้ว่าให้อภัยนะถ้าเสียญาติให้อภัยแต่เขาถือว่าเป็นกฎหมายอาญาในสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องลงโทษคนนี้แต่อิสลามไม่เห็นด้วยตรงนี้ทำไมเดี๋ยวจะรู้กันสุภาพนักหัวจานเลยกล่าวไว้ว่าيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أو من داعوش تحتهم لحي مطبنيكم إسلام سور ماแค่ทั้งหมดเลยนะบทบัญญัติที่เป็นข้อปฏิบัตินะทั้งหมดเลยต้องเริ่มต้นด้วยยาอายุอัลละดีนะอามันนะพุทธปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามเนี่ยก็ต้องศรัทธาต่อนี่เป็นเบื้องต้นนะเป็นพื้นฐานที่ต้องเข้าใจนะแต่เป็นข้อสังเกตในกุรอานพอยาอายุอัลละดีนะอามันนี่มาละคำสั่งคำห้ามข้อแนะนำข้อชี้แนะนี่เราก็ต้องสังเกตในกุรอานพอมีอายุอัลลอฮ์ดีนอามันเราพูดกับเฉพาะคนผู้ศรัทธานะกุติบะอะลัยกุมุลกิซาซุฟิลกัตละการประหารฆาตกรให้ตายชีวิตมันต้องพอแต่ละเอียดดีไม่รู้ว่าครูดารีในตอนเขาแปลเนี่ย เขาได้ศึกษาเรื่องกฎหมายอย่างละเอียดหรือเปล่าต้องมีกฎหมายบางกฎหมายนะกฎหมายสากลประหารชีวิตเนี่ยแขวนคอนะกฎหมายอีกเนี่ยสาวเคยผ่านแขวนคอนะแขวนคอครั้งแรกยังไม่ตายเอาแขวนคอครั้งที่สองยังไม่ตายเอาลงมาแขวนอีกยังไม่ตายปล่อยนี่เป็นกฎหมายนะ แต่กฎหมายอิสลามนี่ไม่ได้ถ้าประหารชีวิตก็ต้องประหารชีวิตจนตายประหารชีวิตให้จนตายการประหารฆาตกรให้ตายนั่นก็คืออัลติชอสสีเดียวกันสีเขียวเนี่ยอัลติชอสก็คือการประหารฆาตกรให้ตายตามในกรณีที่มีชีเนี่ยคำว่าชีการในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตามนั้นอัลกัตลานี่ก็ผู้ถูกฆ่าเมื่ออัลกัตลานี่ก็ถูกฆ่าได้ถูกกำหนดกุติบะแก่พวกเจ้าแล้วกุติบะถูกกำหนดแล้วแก่พวกเจ้าอะไรกุมเนี่ยแก่พวกเจ้าถูกกำหนดกุติบะอะไรกุมแก่พวกเจ้าซึ่งการประหารชีวิตจนตายอันฆาตกรให้ตายที่ตามในกรณีที่มีผู้ที่ถูกฆ่านั้นแต่หากว่ามีปรากฏผู้ที่ถูกฆ่าต้องมีฆาตกรกรณีนี้อิสลามได้มองยังไงการที่มีปรากฏคนที่ถูกฆ่าเนี่ยแน่หมายถึงว่ารู้ว่าไม่ได้ตายเองเป็นฆาตกรรมหมายถึงว่าต้องมีฆาตกรมีฆาตกรเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยเอามาประหารชีวิตถ้ารู้แล้วเนี่ยเป็นวาญิบเป็นข้อบังคับสำหรับพวกเขาต้องทำหน้าที่ถ้ามีอุปสรรคมีกระดุมดุลพินิจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติการประหารชีวิตนี้เอาถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอฆาตกรในอิสลามนี่ไม่ถือว่าหมดสิ้นซึ่งคดีการติดตามฆาตกรผ่านไปแล้ว10ปี15ปีเนี่ยฆาตกร ออกไปเมืองนอกเราอีกคดีจับไม่ทีนึงไม่ต้องประหารชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่อย่างอเมริกาเนี่ย ย้ายรัฐนึงมีกฎหมายประหารชีวิตฆาตกรก็ไปฆ่ารัฐนั้นนะถ้าอยู่ในรัฐนั้นถูกจับรัฐนั้นโดนประหารชีวิตถ้าย้ายรัฐนะไม่มีประหารชีวิตไม่มีกฎหมายประหารชีวิตเข้าคุก20ปี15ปีนะไปบอกใครแล้ว อิสลามนี่มันใช่ต้องลงโทษถึงแม้ว่าถูกจับเนี่ยอายุยัง80ปีถูกจับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนหรือรับสารภาพอันนี้ก็ต้องลงโทษถ้าเคยญาติไม่ให้อภัย นี่รายละเอียดที่ได้บรรจุไว้ในสุรานี้ในอายะนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลฮุรรุบิลฮุรบิลฮุรรีคือชายอิสระต่อชายอิสระหมายถึงว่าจับประหารชีวิตฆาตกรเนี่ยก็ฆาตกรที่เป็นอิสระฆ่าผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นอิสระก็ต้องประหารชีวิตคนที่เป็นอิสระต่อคนที่เป็นอิสระวะลอับดุบิลอับดิและฆ่าต่อฆ่าหมายถึงว่าอย่าให้ละเมิดแต่ก่อนนู้นในอาหรับเดี๋ยวจะรู้แต่ก่อนนู้นในอาหรับเนี่ยถ้าของเขาเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยก็บอกก็ไม่ได้สักทีฉันนี่มาถึงแล้วอ่ะมาฆ่าทาสฉันเนี่ยต้องฆ่าคนที่เป็นอิสระคนที่เป็นอิสระใครก็ได้ถึงแม้ว่าฆาตกรเนี่ยไม่ใช่คนอิสระนี่ศาสนาไม่ดีว่าไม่ให้ละเมิดได้เลยเดี๋ยวจะมาที่หลังและหญิงต่อหญิงแต่ก่อนว่าเราบอกว่าถ้าฆ่าผู้หญิงที่มีสักทีที่มีตระกูลนั้นไม่ได้ไอ้ที่ฆ่ามันนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ไม่เอาต้องไปฆ่าผู้ชายเพื่อจะได้สมกับเกียรติของผู้หญิงเพราะจะฆ่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เรื่องฮะต้องไปฆ่าคนที่มีตำแหน่งในสังคมอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่ได้หมายถึงว่าให้มีความยุติธรรมไอ้ฟุรุบิลฟุรุก็มาฆ่าคนที่มีสระก็ไม่ฆ่าคนที่มีสระซึ่งเป็นฆาตกรฆ่าก็ต่อฆ่าหญิงก็ต่อหญิงเช่นเดียวกันفمن عفي له من اخيه شيء يعني كان ง่ายกว่านะดูรายละเอียดจะลงที่หลังตัวฟาเนี่ยนี่นะแล้วตักกีบแล้วถ้าหากว่ามีฆาตกรรมรู้แล้วในฆาตกรคือใครอ้าวลากมาจะลงโทษแล้วแล้วมันผู้ใดที่ผู้ใดที่ส่ว ิ่งนึงเนี่ยสิ่งนึงใช่เอ่ยสิ่งนึงจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้วหมายถึงว่าถ้ามีการให้อภัยในฆาตกรรมนี้โดยมีค่าชดเชยนี่ก็คือสิ่งขอให้อภัยในพฤติกรรมที่ไปฆ่าญาติเขานี่นะโดยค่าตอบแทนเนี่ยคือการชดเชยคือใช้อุดถ้ามีใครให้อภัยโดยมีใช้อุดมีการชดเชยเนี่ยจากอาคีฮีอาคีพี่น้องเขาเป็นเครือญาติของพระของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยจะขอให้อภัยแล้วฟัตติบะอุนบิลมาลูฟีวะอาดาอุนบิลัยฮ์ซันก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นอิตติบะอุนโดยชอบปฏิบัติไปตามนั้นนี่หมายถึงว่าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าไม่ประหารชีวิตแต่จะชดเชยไม่ประหารชีวิตตกลงกันแล้วว่าจะให้อภัยไม่ต่างอยู่โดยแค่มีตกลงในสัตติบ้างให้ปฏิบัติตามนั้นโดยชอบแต่ถึงว่าอย่าบังคับโดยชอบต้องยินยอมเครือญาติผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยต้องยินยอมถ้าให้ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนี่หมายถึงว่าให้อภัยพอให้อภัยแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกผู้ที่เป็นฆาตกรนี่นะก็ต้องให้การชดเชยใช่ไหมชดเชยเนี่ยเราก็เลยบอกว่าและให้ชำระแก่เขาโดยดีให้ชำระอะไรค่าชดเชยหมายถึงว่าอย่าตระหนี่และอย่าเบี้ยวนะอย่าผิดสัญญาในการที่ตกลงว่าจะชดเชยแทนที่จะถูกประหารชีวิตครับแล้วก็สามารถแต่ที่ไม่มีไฟอันนี้ดิดังนั้นการตีบุญของรับบิคุมุรักมันนั่นอะไรการที่เปิดโอกาสให้มีการให้อภัยและไม่ต้องประหารชีวิตนั่นคือการผ่อนปรนหมายถึงว่าเป็นการลดความรุนแรงเกี่ยวกับการประหารชีวิตเพราะในอดีตนี้ไม่มีเลยฆาตกรเนี่ยก็ต้องโดนอัลลอฮ์ก็เปิดโอกาสเอาทหารพวกเสียยากเขายินยอมเขาอยากได้บุญจากอัลลอฮ์เขาไม่ต้องการแก้แค้นเอาไม่เอาแล้วก็ปล่อยอภัยให้อภัยนี่ก็ปล่อยแต่ขี้บุญก็เป็นการผ่อนปลนจากพระเจ้าของพวกเจ้าเป็นการเปิดโอกาสจากอัลลอฮ์นี่ให้มีในสังคมนี้มีความสงบปรากฏว่าเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่เป็นการลดความรุนแรงในสังคมและเป็นการยุติความแค้นที่อาจเกิดขึ้นในสังคมทำไมเพราะศาสนาอิสลามนี่นะในทุกเรื่องได้ปลูกฝังไว้กับมุสลิมว่าไอ้ค่าตอบแทนไอ้เรื่องราวเกี่ยวกับผลบุญนี่นะนี่ผูกพันกับอัลลอฮ์มากกว่ามนุษย์ผูกพันกับอัลลอฮ์มากกว่ามนุษย์ทำงานในสังคมทำงานส่วนรวมก็ยังหวังในผลตอบแทนของมนุษย์ทำงานเป็นกรรมการทำงานราชการทำนี่นะหวังในผลบุญของอัลลอฮ์มากกว่าอันนี้ที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีศีลธรรมสูงกว่าคนอื่นฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยเรื่องผลบุญนี่ก่อนเนาะญาติเขาถูกฆ่าญาติเขาเนี่ยถูกฆ่าเอาไปดูว่าใครฆ่าก็นี่ไงเพื่อนเขาแล้วไปฆ่าเขาทำไมก็มันไม่มีอะไรหรอกแต่มันเด็กๆเนี่ยมันมาบ้าวอนก็ทำอ๋อแล้วก็ลูกคนนั้นก็พ่อแม่นี่มีลูกคนเดียวน่าสงสารถ้าประหารชีวิตเนี่ยมันจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรลูกเราก็ตายไปแล้วถูกฆ่าไปแล้วแล้วถ้าจะฆ่าคนนั้นน่ะจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเราให้อภัยเขาแล้วหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์โอ้โหทำแบบนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคือเสียสละแล้วนะหวังในผลและบุญของเราแต่พี่น้องมองถึงความแค้นที่มันสิ้นสุดไปจากสังคมเพราะถ้าหากว่าไปแก้แค้นมันไม่เอาต้องประหารชีวิตประหารชีวิตในพ่อแม่คนนั้นแล้วก็ยังฝังอยู่อ่ะเนี่ยลูกเขาก็โดนฆ่าเหมือนกันนะไอ้ความแค้นมันก็ยังอยู่แต่การให้อภัยเนี่ยโอ้ศีลธรรมสูงมากแบบนี้เนี่ยจะทำให้สังคมไม่มีโอกาสนะครับความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมต่อเมื่อมีการเปิด โอกาสให้มุสลิมเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยนะทำธุรกิจกับอัลลอฮ์แม้แต่เส้นในเรื่องที่ถูกกระทำทำไมล่ะคนที่ถูกยุลมนี่นะเขามีกำลังใจสูงโอ้โหโดนด่าโดนตะนามโดนต่อยโดนเตะอดทนอดทนนะทำไมมีความหวังหน่อยในโลกหน้านี่นะก็ต้องเจอคู่กรณีอัลลอฮ์จัดการหรือจะไม่จัดการนี่ก็จะมีผลละบุญอีกระดับหนึ่งที่จะได้ต้องหาว่าไม่มีความหวังแบบนี้นะสังคมอยู่กันไม่ได้ก็แบบนี้แหละอยู่ไม่ได้ทำไมถ้าไม่มีโลกหน้าเลยกูต้องจัดการในโลกนี้ต้องจัดการในโลกนี้รอชาติหน้านะไม่รอแล้วชาตินี้ละฮะไม่ใช่แต่อิสลามบอกว่าในโลกหน้านี่มันจะมีโอกาสวะเราะห์มะห์และเป็นเราะห์มะห์การที่อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้มีการให้อภัยและไม่ต้องต่อหางชีวิตนี่เป็นเราะห์มะห์และคือการเอ็นดูเมตตาด้วยเป็นการเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีโอกาสยกเลิกการประหารชีวิตนะครับถ้าหากว่ามีการให้อภัยสามัญอัตตะบาดะซาลิกะฟะละฮูอะซาบชานิกะตะวะลาวผู้ใดมันอัตตะบาดะตะวะลาวผู้ใดที่ละเมิดหลังจากนั้นบาดะหลังจากนั้นซาลิกะผู้ใดละเอียดนะคำต่อคำอักษรต่ออักษรเลยนะแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นหลังจากที่ให้อภัยแล้วให้อภัยแล้วจะเอาค่าชดเชยแล้วนะฟาละหูฟาเขาก็คือหูเนี่ยนะฟาเนี่ยอะไรก็นะมันเขียวเข้มและเขียวอ่อนนะฟาแปลว่าก็เนี่ยเขาเนี่ยนะหูเนี่ยแล้วไปว่าจะได้รับเขาจะได้รับนะเขาจะได้รับเนี่ยนะครับแต่ละหูที่จริงเนี่ยซาเนี่ยคำหนึ่งลามเนี่ยคำหนึ่งฮานเนี่ยคำหนึ่งเป็นสรรพนามทั้งนั้นซาเนี่ย เป็นตัวประกอบลามเป็นตัวประกอบฮานเนี่ยเป็นสรรพนามแต่ในกฎของอักษรอาหรับเนี่ยทุกอักษรอันนี้เป็นคำหนึ่งแต่ว่าการภาษาไทยเนี่ยมันยาวซาละหูซาก็แม่เนี่ยนะจะได้รับผู้เขาก็จะได้รับการลงโทษอาซาบการลงโทษอาซาบอันเจ็บแสบคืออาลีมพอตกลงกันแล้วว่าให้อภัยนะไม่ต้องประหารชีวิตนะเออฉันให้อภัยนะไม่ต้องประหารชีวิตเอาจะเจอเนี่ยเอาตกลงกันแล้วนะพอได้แล้วฮะกลับไปฆ่าไปแก้แค้นฆ่าคนที่ฆ่าเนี่ยที่เป็นฆาตกรเนี่ยถ้าใครทำอย่างนี้ละเมิดแบบนี้นี่นะก็จะมีการลงโทษอย่างเจ็บแสบมาดูสาเหตุซะบะบุนนุซูลสาเหตุที่อัลเลาะห์ประทานลงมาซึ่งอายะห์บทนี้นะครับมีรายงานโดยอิบนุกะซีรบอกว่าซะบะบุซาลิกะวะมีกุรอยซะวันนะซีรเนี่ยเป็นเผ่าของยิว2เผ่าที่อยู่เมืองมะดีนะห์ยิว2ยิวทุกกลุ่มมันตะแยกกันนะอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัลฮัชร์ตะฮับุฮุมญะมีอันวะกุลูบุฮุมชัตตะเจ้าจะนึกว่าพวกเขาเนี่ยจะเนี่ยกันปึกแผ่นเดียวแต่ที่จริงเนี่ยหัวใจเขาเนี่ยแตกแยกกันเพราะอะไรคนที่อยู่บนความคิดอย่างนี้แหละคนที่อยู่บนความถึงแม้ว่าจะเห็นว่าโอ้เป็นปึกแผ่นเดียวนะไม่ใช่หัวใจเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันเพราะไม่มีความจริงไม่มีสัจธรรมอยู่ก็อย่างนั้นพอดูโอ้โหเขาแข็งแรงเขาเป็นปึกเดียวกันไม่ใช่ในใจเขาเนี่ยแตกกันแล้วตัวไรก็บังอุนนบีก็บอกอย่างเงี้ยกาลบันุนนะซีรสมัยญะฮิลียะห์กุดบันุนนะซีรเป็นเผ่ายิวนะกับกษัตริย์กุเรซเคยทำสงครามกับกุเรซในสมัยญะฮิลียะห์วะกะฮารูฮุมละชัยชนะละฉะนั้นกาลอิซากะตะละนะดรีอุลกุเรซีถ้าหากว่าคนคนหนึ่งจากชาวบันุนนะซีรเนี่ยไปฆ่าคนคนหนึ่งจากบันุกุเรซลายุกตะลูบิฮิบัลยุฟาดาบิมิอะติวัสตินมินัตตัมพวกบางคนเราเนี่ยผู้ชนะนี่นะเขาก็บอกว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้ชนะเนี่ยมาดูถูกไม่ได้นะถ้ามีฆาตกรจากบางคนเราเนี่ยถูกประหารชีวิตไม่ได้มีชดเชยอย่างเดียวชดเชยเท่าไหร่ชดเชยร้อยวัสมีห้ากิโลประมาณ500 กิโลอินทรัมการชดเชยว่าฆ่าประหารชีวิตไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนคนหนึ่งจากกุเรซเนี่ยไปฆ่าคนหนึ่งจากบางคนเราเนี่ยอันนี้ต้องประหารชีวิตเพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นเผ่าชั้นต่ำดูว่าชั้นต่ำ وَإِنْ فَادُوهُ فَدَوْهُ بِمِئَةَ وَفْتٍ มีน้ำซ้ำเรื่องทุกเจนจะมากกว่าด้วยถ้าบนุมาบีร์ฆ่านี่แค่ร้อยวัสแต่ถ้าหากว่าบนุกุรัยซะเนี่ยเป็นฆาตกรต้องถูกประหารชีวิตแล้วต้องทุกเจน200วัสมีนัตตัมดิอัฟดิยะตุลกุรัยซะ2เท่าจากการทุกเจนของกุรัยซะฟะอัมรัลลอฮ์ตะซงบัญชาให้มีความยุติธรรมบิลอัดลิฟิลกอซอสยุติธรรมในการลงโทษเรื่องฆาตกรรมولا يتبع سبيل المفسدين لا هي ولا هي تتبعت فوتيك وقام فيها هنا تندين المحرفين فو بالبين المخالفين لأحكام الله فو سواء فو كان قبل قام الله فيهم كفرا وبغيا دوي تتسي لقى تتبعت دوي ليش هو تام وقال قوية تتبعت تام خلو أني سيد من فوق نيمي كتين يني ما تنسى ما يتن نبي نبي فارولا لأ الله قال ซึ่งอายะนี้มาเพื่อจะได้สั่งสอนพวกยิวเนี่ยพวกยิวนี่ก็ต้องยุติธรรมเรื่องนี้ไม่ได้การลงโทษแบบไม่ยุติธรรมนี่ไม่ได้และมีอีกเหตุการณ์นึงซึ่งซัยด์อิบนุจูบัยร์ได้ซัยด์อิบนุจูบัยร์เนี่ยได้รายงานไว้ว่าวะซาลิกะบรรทัดที่2นี่นะบรรทัดที่2วะซาลิกะอันฮัยยินมินัลอารบีมีกลุ่ม2กลุ่มจากอาหรับاقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام اقتتلوا لما يتنوى خاكم سوكا خاكم عرب تقالوا لا يعني ميمي كان ها أظن كنا نقوم طيغنا ميمي ميشا كان ميمي قامرو ميمي سيلك ما كنا نقوم طيغنا طيغنا خاكم قم عرب سنقوم نيا كيني سنقام خاكم لجاهلية قبل الإسلام قبل الإسلام بقيقان قال دي إسلام جمانيك من فكان بينهم قطر وجرح روان سنكم نكمي لكتكمي ميباك كتماك ماي حتى قتل العبيد والنساء كم قتل كان دي قتل بيكاه كان كمنا إسان تكاني أظن تكاني قتل بيكاه كان بيكاه كم قتل بيكاه شطري كاه هو لقنون خنشاي كاه كاسي كون كم بايتون خام فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ما يوم رب له إن كان في شيئين أو كان ينبيو كان يتوقع بكل من الله بكاء من كل سنكون بذيلة طلال تنتجم خو إسلام سنكون من خو إسلام فكان أحد الحيين يتطاول على الأخص في العبة والأموال تنتجم خو سنكون إسلام ينمي كان لمر ينمي كان ما يوم رب ในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับลงโทษฆาตกรและการชดเชยจนจะถึงเรื่องชดเชยเนี่ยแต่หากว่ากลุ่มนั้นน่ะคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นคนยากจนเป็นคนไม่มีสีไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีพวกโดนข่มเหงไม่ต้องชดเชยหรือพอจะชดเชยในการชดเชยขึ้นหนึ่งอะไรแบบนี้คนที่เป็นสองคนนี้บอกว่าโอ้โหถ้าละเมิดกันอย่างนี้ถ้าดูถูกกันอย่างนี้นี่นะไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าฮัตตายุคตละบิลอับดิมินนาอัลฮุรมินฮุมถ้ามีเบาถ้าของเราถูกฆ่าเนี่ยเราต้องไม่ฆ่าเบานะจะไปฆ่าคนที่มีชระเป็นการละเมิดวันมรตุมินนาอัลรจุลมินฮุมถ้ามีสตรีจะไปเราเนี่ยถูกฆ่าเราจะไปฆ่าผู้ชายแต่นั่นจะนาฟีมันก็ส่งประทานลงมาซึ่งอายะบทนี้อัลฮุรบิลฮุรอิสระต่ออิสระอับดุบิลอับดิทาต่อทาตอุนซาบิลอุนซาอุนซาบิลอุนซาอัลฮุรบิลฮุรทูมีอิสระฮะแต่สำนวนสูงหน่อยไทยต่อไทยแต่จะงงก็เลยแต่ผู้ที่อิสระแต่ไทยต่อไทยงูหรือไปกันไงไทยต่อไทยไม่ใช่ไทยต่ออาหรับไม่ใช่แล้วอัลฮุรบิลฮุรนะไม่ใช่ผู้เป็นแต่ผู้เป็นไทยนะผู้มีสระดีกว่าจะได้ชัดเจนเอามาถึงเรื่องนี่แหละอัลลอฮ์ได้บอกว่าผู้มีสระต่อผู้มีสระหมายถึงว่าอย่าละเมิดผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยจะเป็นเบาก็อย่าไปละเมิดไปฆ่าคนที่ไม่รู้อีหนูอีเนที่เป็นอิสระนะที่เป็นอิสระทีนี้ถ้าหากว่า ผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นทาสผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นทาสและฆาตกรเนี่ยเป็นไทยเป็นอิสระเนี่ยเราบอกว่าอิสระต่ออิสระอันนี้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นทาสและผู้ที่ฆาตกรนะนะที่จะลงโทษหรือจะประหารชีวิตเนี่ยเป็นอิสระอันนี้ไม่ใช่อิสระต่ออิสระนะจะทำยังไงหรือมุสลิมต่อกาเฟรผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นกาเฟรและฆาตกรเนี่ยเป็นมุสลิมจะทำอย่างไรอันนี้มีความขัดแย้งและมีความเห็น แต่ต่างกันระหว่างมัซฮับต่างมัสอะละห์นึงเขาบอกว่ามัสอะละห์ ذهب أبو حنيفة أبو حنيفة มัซฮับฮานะฟีมีความเห็นอิละอันนัลฮุรยุกตัลบิลอับดผู้มีอิสรภาพนี่นะถ้าเป็นฆาตกรแล้วไปฆ่าทาสเนี่ยก็ต้องถูกประหารชีวิตต้องถูกประหารชีวิตอ่ะและอะไรนี่นะอัลฮุรบิลฮุรจำว่าฮุรบิลฮุรอิสระต่ออิสระเนี่ยบอกว่าที่เราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อะไรนี่อัลฮุรบิลฮุรความหมายอะไรนี่ถูกยกเลิกแล้วทำไมถูกยกเลิกด้วยอายะห์หนึ่งที่ซูเราะห์อัลมาอิดะห์เพราะอันนี้เป็นซูเราะห์อัลบะเกาะห์ถูกประทานลงมาในยุคแรกที่นบีมามะดีนะห์แต่ซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี่ในช่วงสุดท้ายจนกระทั่งท่านอิหม่ามอาอิชะห์บอกว่าซูเราะห์อัลมาอิดะห์ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีอายะห์เดียวที่ถูกยกเลิกขอเรียกว่าเป็นมุฮกัมทั้งสิ้นมุฮกัมนี่หมายถึงว่าเป็นอายะห์ที่เป็นบทบัญญัติที่แน่นอนไม่ได้ถูกยกเลิกไม่ได้ถูกยกเลิกอายะห์ของซูเราะห์อัลมาอิดะห์คืออันนัฟซะบินนัฟซิวะกะตับนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนันนัฟซะบินนัฟซิชีวิตต่อชีวิตชีวิตต่อชีวิตโดยไม่ได้ระบุว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นไทยชีวิตต่อชีวิตถ้าหากว่าฆาตกรเนี่ยเป็นอิสระแล้วผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นบ่าวก็ชีวิตต่อชีวิตก็คืออันนี้ความเห็นของยาอับูฮานีฟะวะอิลัยฮิซะฮับอัสซอรีฟาวรีกะฮินดุยอิบนุอบีไลลาตะฮินดุยดาวูดเนี่ยดาวูดอัซซอฮิรีเนี่ยเป็นมัซฮับนึงนะแต่อิบนุอบีไลลากับซอรีเนี่ยอยู่กับอับูฮานีฟะในเมืองกูฟาเนี่ยมีความมีแนววินิจฉัยคล้ายๆกันแต่ดาวูดเนี่ยไม่ใช่ดาวูดนี่มัซฮับซอฮิรีเอาตามสำนวนเลยวะฮุวะมารวียุนอันอาลีทัสนะนีลมีรายงานจากท่านอาลีและอิบนุมัสอูดและซัยดิบนุมุซัยยิบอาลีเนี่ยซูซอฮาบะซัยดิบนุมุซัยตะบิอีนอิบรอฮีมอันนะซัยตะบิอีนกะตาดะอิบนุดิอามะตะบิอีนอัลฮะตัมตะบิอีนกาลอัลบุคอรีวะอาลีบินมะดีนีวะบรออิบรอฮีมอันนะซัยวะซอรีฟิรอดันอันฮุวะยุกตัลุซัยยิบบิอับดิฮีลิอุมูมฮะดีษอัลฮะซันอิมามบุคอรีอาลีบินมะดีนีอิบรอฮีมนะซัยซอวรีเนี่ยแถมด้วยในเรื่องนี้แถมยังไงเขาบอกว่าผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นทาสและฆาตกรเนี่ยเป็นนายนี่หมายถึงอะไรอ่ะเจ้าของพอทาสเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะและฆาตกรเนี่ยเป็นนายอิมามบุคอรีอาลีบินมะดีนีอิบรอฮีมนะตรงเนี้ยบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนายนะฆาตกรเนี่ยจะเป็นนายจะเป็นเจ้าของท่าดีนะแล้วไปฆ่าลูกน้องมันเนี่ยก็ต้องถูกประหารชีวิตโดยอ้างฮะดีษจากอัลฮะซันอัลบัสรีรายงานจากซัมูราอิบนุจุนดุบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกะตะละอับดูกะตะลนาวะมันจะดะอาอับดูจะดะนาวะมันคอซาฮุคอซัยนาใครที่ไปฆ่าทาสของเขาเนี่ยเราจะฆ่ามันนบีได้บอกอย่าประมาทอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นพวกนี้นบีต้องการสร้างระบบมาไม่ใช่เพราะเป็นทาสจะไปดูถูกจะฆ่าไม่มีค่าเลยอย่าจะไปฆ่าก็ฆ่าไม่ใช่ใครจะไปฆ่าทาสของเขาเนี่ยเราจะฆ่ามันว่ามันจะได้อาบดังใครตัดจมูกตะกอนสักอย่าฮิลิยะไม่ใช่ที่อาหรับนะทั่วไปเจ้านายเนี่ยจะลงโทษข้าหรือเจ้าแผ่นดินนะจะลงโทษนะ มันมีแบบเนี้ยการลงโทษยังไงตัดจมูกตัดหูตัดอะไรหันจะตัดบางหันจะตัดอวัยวะเพศอันนี้มีถ้าถึงแบบนี้เนี่ยกฎหมายโบราณเนี่ยหลายประเทศนี่ก็ยังมีระบุมีการลงโทษแบบนี้แต่ยุคนั้นจะได้รับดูใครที่มีชอบแล้วไปตัดจมูกเขาเนี่ยเราจะตัดจมูกเขาอันนี้เป็นการลงโทษที่ชอบของอัลอิสลามอย่างนี้ว่ามันขอซู้ใครที่ตัดอวัยวะเพศของท่านเขาเราก็จะตัดอวัยวะเพศของเขาไม่ได้สิทธิมนุษยชนเนี่ยในทัศนะอิสลามเนี่ยเคร่งครัดแต่จุมฮูรีอุลามะฮ์ส่วนมากไม่ยินด้วยกับอบูฮานีฟะห์ก็บอกว่าลายุกตัลุลฮุรรุบิลอับดีไม่ได้ผู้ที่เป็นอิสระถ้าเป็นฆาตกรแล้วผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นท่านเนี่ยจะไปประหารชีวิตผู้มีอิสระที่เป็นฆาตกรไม่ได้ทำไมเขาบอกว่ามีความเห็นว่ามีอันละลับดะซิลาตุนเพราะฆ่าเนี่ยเป็นทรัพย์สินเราคุ้มที่เราเขาก็อันละเนี่ยยินฟีฮิดียะตุถ้าหากว่าถูกฆ่าโดยไม่เจตนารมณ์เนี่ยจะไม่มีการชดเชยว่าอินนามะตะจิบูฟีฮิกีมะตูแต่จะมีการให้ราคาของทาสไม่ใช่เป็นการชดเชยเหมือนคนอิสระอันนี้เขาเปรียบเทียบนะอุลามะเขาเปรียบเทียบว่าลิอันนูลายุกาดูบิตารฟีฮิฟะฟินนัฟซิบิตารีซิลเอวะคือบอกว่าเช่นเดียวกันนะทาสเนี่ยไปละเมิดถ้าเนี่ยถูกละเมิดจากคนอื่นอ่ะคนอื่นนั้นมาตัดมือตัดแขนการลงโทษกับคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เป็นการลงโทษเช่นที่เขาถูกกระทำอันนี้เป็นความเห็นของยุมฮูรนะแต่อิหม่ามอบูฮานีฟะห์ไม่เห็นด้วยและเป็นทัศนะที่ถูกต้องของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เป็นทัศนะที่ถูกต้องและเป็นทัศนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในอัลกุรอานและบทบัญญัติฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลามที่จะให้มนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยเสมอภาคจะเป็นทาสจะเป็นเจ้านายเรื่องชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าเดียวกันแล้วก็ผลกระทบเกี่ยวกับฆาตกรรมมันก็เหมือนกันถึงแม้ว่าฆาตกรผู้ถูกฆ่าเนี่ยจะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นทาสก็ตามถ้ามาถึงเรื่องมุสลิมต่อกาเฟรถ้ามุสลิมไปฆ่ากาเฟรมุสลิมเนี่ยจะถูกประหารชีวิตไหมอันนี้มีสองทัศนะเหมือนกันยุมฮูรอุลามะส่วนมากแล้วบางยุมฮูรมีความเห็นว่าอันนั้นมุสลิมอะไรตลุบิกะผู้ที่ถูกฆ่าไปเป็นกาเฟรและฆาตกรเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยประหารชีวิตมุสลิมไม่ได้แล้วจะทำยังไงมีชดเชยอย่างเงี้ยทำไมเขาบอกว่ามีฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีรายงานในสุนัขอีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายุกตัลุมุสลิมุนบิกาฟิรินไม่อนุญาตให้มีการประหารชีวิตมุสลิมถ้าเป็นฆาตกรถ้าไปฆ่ากาเฟรอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เขาว่าไงเอาเนี่ยเขาบอกว่าต้องประหารชีวิตเหมือนกันแล้วเขายึดในอายะห์ของสุรัตอัลมาอิดะห์นี่แหละว่านัฟซุบิอันนัลนัฟซะบินนัฟซิชีวิตต่อชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะแล้วเป็นเรื่องที่ได้ให้เกิดปัญหาที่ประเทศซาอุดีเมื่อมีเหตุการณ์ถล่มหอพักทหารอเมริกาที่เมืองคูบาปุ่มกอยด้านี่เป็นระเบิดหอพักของทหารอเมริกาแล้วคนที่เตรียมคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุสลิมแต่เนี่ยกลุ่มพวกกอยด้าเอาขึ้นศาลเอาขึ้นศาลศาลสั่งประหารชีวิตพวกกอยด้าก็โวยวายโวยวายกับอุลามะฮ์ที่นู่นดังมากเขาบอกไปประหารชีวิตเป็นไงถึงแม้ว่าจะได้ก็ผิดนะแต่อุดมการณ์ของเขานี่ไม่ผิดคือกอยด้าเนี่ยเขาอ้างอันนี้อธิบายเหตุผลเขาน่ะไม่ใช่ว่าสาขาของกอยด้านะเดี๋ยวมาหาว่านี่ต้องระบุขึ้นเทปด้วยเดี๋ยวเผื่อเทปนี่ขึ้นศาลนี่มันจะได้ชัดเจนต้องซุ่มกันให้ความรู้นะตอนนี้มีไปแพร่ทั่วไป ขาบอกว่าเราปฏิบัติตามตัวบทของท่านนบีที่ท่านเล่าก็จงขับไล่ยะฮูดและนัสรอจากเกาะคะนาพวกเราทำหน้าที่พวกมักกะฮ์เข้ามาทำอะไรมาตั้งถามทัพจะได้ถล่มอิรักก็ดีอัฟกานก็ดีจะลบโน่นถล่มโน่นถล่มนี่ก็เหตุผลที่เขาจะมาอยู่ดินแดนนี้ก็ไม่มีด้วยซ้ำเราก็ทำหน้าที่ขับไล่พวกนี้จากเกาะอาหรับทำหน้าที่ก็ไม่น่าจะผิดใช่ไหมเอาสมมติว่าผิดไอ้ที่ผิดเนี่ยที่ไปละเมิดสิทธิของผู้ปกครองไม่ได้ขออนุญาตเขาอยู่ดีๆเนี่ยไปฆ่าพวกอเมริกาแล้วไม่ขออนุญาตผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่าเราผิดถ้าผิดนี่นะมุสลิมเนี่ยไปฆ่ากาเฟรเนี่ยมาประหารชีวิตมุสลิมไม่ได้แล้วก็อ่านฮะดีษมาลายุกตัลมุสลิมติดบุคารีด้วยก็เลยเป็นเรื่องแต่ถึงบัดนี้เนี่ยเท่าที่ดูและสำรวจมายังไม่มีคำตอบถ้ามีคำตอบที่บอกว่าคนที่ตายมีส่วนหนึ่งเป็นมุสลิมมันไม่ใช่ในหอพักอเมริกันนะส่วนหนึ่งที่ตายมีมุสลิมแต่พวกก่อนแล้วเขาต้องมีคำตอบนะเขาต้องมีคำตอบอันนี้เล่าอย่างเดียวเขาต้องมีคำตอบเขาบอกว่าที่ตายที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเราตั้งใจฆ่าอเมริกันเราตั้งใจฆ่ากาเฟรและพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากูตีละบิดตาบานี่หมายถึงว่าถูกฆ่าโดยติดตามมาไม่ได้ตั้งใจลูกไม่อยากเรียกว่าลูกหลงเนี่ยเป็นชีวิตหลายคนยังไปแย่นะแต่มันมีคือเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดในนิติศาสตร์อิสลามเขาเรียกว่ามีเรายังเป็นปัญหาเพราะถูกเอ่ยในแถลงการของอบูมุซับอัจญอรกาวีไม่อยากจะเปิดประเด็นนี้เดี๋ยวมีใครจะถามเรื่องทูตยุ่งแต่เรื่องหนึ่งบางเรื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าระเบิดปีชีพที่เขาทำมานี่นะเขาถูกกล่าวหาผมเคยพูดกับพี่น้องเนี่ยเป็นความผิดอย่างมหันต์ของกอยด์เนี่ยการที่ทำระเบิดปีชีพในสังคมที่มีมุสลิมส่วนมากอันนี้ผิดอย่างมหันต์ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องจะไปประท้วงเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาสนับสนุนคนที่เรียกร้องสิทธิของมุสลิมที่หมายถึงว่าเราเห็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ผิดนี่ก็มีแต่ไม่แต่สมัยท่านนบีเนี่ยนบีจีฮาดเนี่ยซาฮาราบางคนก็ผิดพลาดนะไปฆ่าหลุกหลงก็มีสมัยท่านนบีเองเนี่ยไอ้เรื่องจีฮาดนี่คือจะให้การต่อสู้สงครามเนี่ยเป็นศีลธรรม 100% เนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีผิดพลาดเอ๊ะผิดท่าเนี่ยต้องเปรียบเทียบผิดกับถูกเนี่ยมันเท่าไหร่อบูมุซับอัซซอร์กาวีถูกกล่าวหาว่าเนี่ยระเบิดปีชีพแบบนี้เนี่ยลูกหลงมุสลิมตายไปเยอะแยะทำได้ไงเขาก็พูดมาเรื่องคำวิจารณ์ของอิมามอิบนุตัยมียะห์ในมัสอะละฮ์เรียกกันมัสอะละฮ์ตะตัรุสเนี่ยไงโบราณเขามีรถถังนะเขาจะบุกป้อมนี่นะเขาจะมีรถถังแล้วรถถังนี่เขาฉลาดมากเขาจะบุกป้อมในรถถังนี่มันจะมีแบบโยนไอ้พวกไอ้หินไฟไอ้พวกนะแล้วมันฉลาดนะเขายังเนี่ยยังไอ้รถถังเนี่ยมันก็ง่ายเขาก็จะมีรถถังของเขานี่เขาจะโยนมาถล่มได้แต่เขาจะทำยังไงอ่ะพวกกาเฟ่นี่พอจะเอารถถังที่จะถล่มป้อมนี่นะเขาจะเอาเชลยสุดมุสลิมมาผูกล้อมรถถังนักรบและแม่ทัพไปถามอุลามะห์ช่วยด้วยเขามีอะไรนี่ถ้าเรายิงถ้าเราถล่มรถถังเนี่ยมุสลิมจะตายเชลยสุดที่ผูกเนี่ยเป็นสิบๆเลยเอามาผูกข้างล่างเนี่ยถ้าเราถล่มเนี่ยมุสลิมเชลยสุดพี่น้องเราเนี่ยตายแน่แล้วถ้าเราปล่อยไม่ฆ่านี่นะเขาจะถล่มปั้มเนี่ยเข้าบุกต้องเข้าเมืองได้เลยพิชิตเมืองเราได้เลยให้อุลามะพินิจพิจารณาหน่อยเห็นไหมอุลามะนี่ช่วยทุกสมัยไม่ยอมให้อุลามะหมดยิ่งเหมือนกันนะเอาคิดดูเรื่องจริงอ่ะถ้าปล่อยเข้าเมืองนี่โดนหมดโดนทั้งเมือง ทำยังไงถ้ายิงอ่ะถ้ายิงแล้วก็หลอมท้องเนี่ยมุสลิมตายไหมถึงว่าฆ่ามุสลิมมาหลายเดียวไม่ใช่ลูกหลงนั่นนะอันนี้ไม่ใช่ลูกหลงนั่นอันนี้ตั้งใจเลยอ่ะอบูมูซาก็เลยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ระเบิดปีชีพไม่ระเบิดปีชีพในเมืองบักดาดในเมืองบักดาดกลางเมืองซึ่งมีทหารอเมริกามีเครื่องมือลูกน้องที่เป็นชาวอิรักเนี่ยการรับใช้ทหารอเมริกาถ้าเราไม่ฆ่ามันไม่ระเบิดปีชีพแบบนี้นี่นะมันก็ทำอะไรก็ได้มันก็จะอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะมุดตัวเองอยู่ในมุมเราก็ดิ้นไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อบูมุซับอัซซอร์กาวีนี่เขาอ้างอย่างนั้นแล้วเขาอ้างอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวของชุยชลอิบนุตัยมียะห์ถูกถามเรื่องนี้อิบนุตัยมียะห์ฟังตรงคือเรื่องนี้มันเก่าแก่นู่นตั้งแต่สมัยอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยก็มีในหนังสืออุมมีอิหม่ามนาวีก็เคยพูดอิหม่ามกอซาลีก็เคยพูดมากมายเรื่องนี้นี่พูดแต่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้ฟังตรงบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบข้อเสียข้อดีข้อเสียมุสลิมตายเฉลยสุดเนี่ยตายสมมติว่า50คน100คนเนี่ยมาผูกหน้ารถถังเรียกว่าตะตารุสทำไมตะตารุสนี่หมายถึงว่าใช้เป็นกรอบตะตารุสมาจากตุรสแปลว่ากรอบเอามุสลิมมาเป็นตะตารุสอิมามอิบนุตัยมียะห์เลยบอกว่าเปรียบเทียบข้อเสียข้อดีเสียมุสลิมตายเนี่ยเราตั้งใจจะฆ่ามุสลิมจะได้ถล่มรถถังเนี่ยมุสลิมจะตาย50คนแต่ถ้าปล่อยรถถังเนี่ยหรือรถทุกอันน่ะที่มีมุสลิมจะเป็นก่อนเนี่ยจะเข้าเมืองเนี่ยมีแสน200,000คนเนี่ยไปหมดเปรียบเทียบข้อเสียข้อดีแต่หากว่าฆ่าเนี่ยเพื่อจะได้ป้องกันทั้งเมืองที่เราเองเป็นเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการอนุโลมให้กระทำได้โดยมีหลักฐานประกอบหลายประการหลักฐานแรกคือชีวิตของส่วนรวมสำคัญกว่าชีวิตของส่วนบุคคลของชีวิตส่วนบุคคลมันก็บอกว่าก็เหมือนสงครามเนี่ยเราทำไมทำสงครามก็จะได้ชีวิตของประชาชาติเนี่ยคงอยู่ทั้งที่เราที่ส่งลูกหลานเนี่ยไปทำสงครามเนี่ยรู้ว่าเขาต้องตายตายเพื่อบุษย์ยังพูดเลยพูดกับประชาชนพี่น้องที่เสียใจลูกหลานที่ไปสงครามไปเสียชีวิตในสงครามพวกนี้เป็นวีรบุรุษของชาติอเมริกาพวกนี้ตายเพื่ออเมริกาอยู่ปัจจัยนะปัจจัยนี่ก็การเรียนพูดเลยนี่ก็เป็นเหตุผลสองอิมามเนี่ยก็บอกว่าในบทฮาริซันนบีเคยพูดว่าในยุคสุดท้ายจะมีกองทัพที่เป็นศัตรูอิสลามจะมาบุกกาบะห์ถล่มกาบะห์โดยบางทีมีมุสลิมบางคนเนี่ยเข้ามาในกองทัพด้วยนบีบอกว่ากองทัพเนี่ยจะถูกสูบแผ่นดินสูบถูกกลืนตายแต่มีอาอิชะห์หรืออุมมุซะลัมมะห์ถามว่าเอาละมุสลิมที่ออกไปด้วยถูกบังคับนบีบอกว่าอยู่บาซูนะอะลานียะตีนจะถูกฟื้นคืนชีพตามเนียดเขาถ้าเนียดเอาด้วยกับพวกตะวันเนี่ยเอาด้วยเอามันเลยเอามันเลยก็ไปถ้าถูกบังคับจริงๆแล้วไม่อยากไปจริงๆเนี่ยวันเกียร์มันก็จะมีเหตุผลแบบนี้ฉะนั้นนะเขาบอกว่าคนที่มุสลิมที่ตายตอนระเบิดปีชีที่ตายไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเอาแล้วจะตายเนี่ยก็จะถูกฟื้นที่บนเกียร์มันตามสภาพของเขาถ้าเขาเป็นคนดีก็จะเป็นคนดีในวันเกียรติมาถ้าเขาเป็นคนเลวนี่ก็เก็บไปด้วยก็ถูกเก็บไปด้วยอันนี้เป็นเหตุผลของเขาถามว่าผมเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำไมไม่เห็นด้วยเฉพาะอันนี้นะอย่าไปพูดเลยว่าคือเราไม่เห็นด้วยกับมุสลิมสุดกาวีเลยนี่ไม่ใช่เรื่องนี้ต้องละเอียดอันนี้เราอย่าบทที่ชี้ในสังคมในดินแดนที่มีมุสลิมเป็นส่วนมากไม่เห็นด้วยทำไมไม่เห็นด้วยเพราะหนึ่งอัลลุลฮัลลิวะลาอักดคือสภาอุลามะฮ์ผู้วินิจฉัยและตัดสินและให้คำชี้ขาดเกี่ยวกับสังคมอิรักให้อัตอุลามะฮ์มุสลิมีน ซึ่งเป็นคณะอุลามะของชาวซุนนะห์ได้รวมได้บรรจุอุลามะห์ทุกกลุ่มพวกซูฟีพวกซุนนีพวกซุนนะห์พวกซะลัฟพวกอิควานรวมหมดอยู่ในหัยอะฮ์อุลามะห์มุสลิมีนซึ่งถือว่าเขาบอกว่าสมาชิกอุลามะห์เนี่ยเกือบ 2-3 หมื่นคนผู้รู้ทั่วประเทศนะก็กลุ่มอุลามะห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยินด้วยกับเรื่องระเบิดปีชีพอันนี้หนึ่งสองกลุ่มที่ทำจิฮาดที่อิรักนี่ไม่ใช่ว่าฟาร์กาวีคนเดียวนะใช่ไหมมีกองทัพมีหลายกองทัพมีอีกสองกองทัพที่มีชื่อเสียงและบทบาทสูงอาจจะสูงกว่ากอยดาด้วยกอยดาเนี่ยจะเก่งจะชำนาญเรื่องระเบิดปีชีพเขามีประสบการณ์แต่มีสองกลุ่มซึ่งยิชอังซารซุนนะเขาเรียกอย่างนี้นะกองทัพอังซารซุนนะอันนี้สู้จริงยิชอังซารซุนนะหนึ่งสองอัลยิชอิสลามกองทัพแห่งอิสลามสองกองทัพเนี่ยมีบทบาทสูงเหมือนกันสองกองทัพเนี่ยค่อนข้างไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ระเบิดปีชีพแบบมีผู้เสียหายกว้างๆเยอะแยะไม่ใช่แบบนี้ค่อนข้างไม่ทันแล้วเขาจะเน้นอะไรครับเขาจะเน้นค่ายอเมริกาและจะเน้นค่ายทหารอิรักที่เป็นลูกน้องเป็นเครื่องมือของอเมริกาแต่ถ้าหากว่าส่วนสถานที่ที่มีคนบริสุทธิ์เนี่ยไม่เคยชอบยุ่งทำไมเพราะเสี่ยงมุสลิมที่ตายเนี่ยมีโอกาสสูงและไม่เห็นด้วยเพราะพฤติกรรมนี้เนี่ยระเบิดปีชีพที่มีมุสลิมตายด้วยนี่นะศัตรูอิสลามจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายชื่อเสียงกลุ่มมุจาฮิดีนด้วยสองวิธีวิธีแรกและนี่ปรากฏและพิสูจน์แล้ววิธีแรกคือทำสร้างกลุ่มระเบิดปีชีพมาในตลาดของมุสลิมอ่ะนะไปวางระเบิดพวกสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปวางระเบิดในตลาดมุสลิมบ่มมุสลิมที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตายกลุ่มมุจาฮิดีนแถลงตอนนี้เลยบอกว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราที่ทำพวกนั้นใครแต่คนที่มีประโยชน์ในการที่จะสื่อหรือก่อให้มีคนเชื่อว่าไอ้พฤติกรรมเลวๆแบบเนี้ยของใครก็ของมุจาฮิดีนไงมีใครทำเรื่องระเบิดไม่ชิดนอกจากมุจาฮิดีนไหมแสดงว่าเขาใช้เป็นแนวในการตีได้ในการทำลายชื่อเสียงได้ทั้งนี้มุสลิมบอกว่าเราไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่เกี่ยวสองมันเป็นความเสียหายในอนาคตการทำจิฮาดทำไมเพราะทางสื่อมวลชนเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาฉายตลอดถ้าสุดท้ายประชาชนที่ไม่เข้าประชาชนที่ไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ได้แต่ต้องรู้สิเรื่องหลักการเรื่องนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับสงครามแบบนี้ที่เราเรียนกันไม่รู้เหตุผลโอ้มีมัวแต่ฆ่ามุสลิมมัวแต่ฆ่ามุสลิมไอ้พวกวารฟาวีเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายถ้าประชาชนหรือประชาชาติอิสลามมองอย่างนี้เช่นหรือตามสื่อมวลชนที่ได้ส่งไปนี่นะแน่นอนผู้สนับสนุนญาติก็จะลดลงอันนี้คือความเห็นของผมและกับอุลามะห์หลายคนที่ได้พูดในเรื่องนี้ก็กระแสสนับสนุนพวกมุจาฮิดีนที่รับสนับสนุนเต็มที่เห็นด้วยในการที่จะต่อสู้ทั้งอเมริกาและรัฐบาลที่เป็นแต่ไม่เห็นด้วยในการใช้การต่อสู้โดยมี คนบริสุทธิ์ค่ะนี่เป็นต้องฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับทหารโดยตรงเรื่องเกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงถึงแม้ว่าจะเป็นสตรีแต่ทหารอเมริกามีผู้หญิงไปสงสารเขาไม่ได้ไอ้สวยอย่าไปฆ่าฆ่ามันเลยฆ่าเลยที่นู่นนะนั่นหมายถึงที่พูดนะหมายถึงว่าเขาพูดนะฆ่ามันเลยเดี๋ยวนี้ยุ่งนะเดี๋ยวนี้มีอะไรจะขอเทสขออย่างไม่พอหน่อยยิ่งไม่เจ็บเลยสองคำสองประโยคมันเดี๋ยวไม่คุ้มพี่น้องอิมามซาฝนตกเออ ฝนตกมาเนี่ยมาจากบางบัวทองมาจากกระบี่มาจากยะลาฮะมาจากหลายที่นะจะมาเรียนสองประโยคดูดูกัตลุรจุลีบิลมรอะติวะกัตลุลญะมาอะติบิลตะมีอีกเรื่องนึงมัสอะละห์อิหม่ามฮะซันบัสรีอิหม่ามอาตออิบนอับีรบาอ์นี่เค้าบอกว่าลายุกตัลุรรจุลบิลมรอะلا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. الآية هي في أمر بقوة إشارة أو إشارة تاب أو تاب. ين أو ين. بقوة كاتا قام بنبوشا على تقاني بن بو ين. ما يتعان شويت كاتا قام دي بنبوشا. فأولما جمهور سوان مات مهن دوي. كاب حسن لعطاني بقوة مهن دوي. فما ينفع آية من سورة المائدة من لا.ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าชีวิตต่อชีวิตอันนั้นนัสบินนัสซีวะกะตะบะนาอะลัยฮิมฟีฮาอันนั้นนัสบินนัสซีชีวิตเนี่ยต่อชีวิตชีวิตของผู้ชายชีวิตของผู้หญิงไม่ต่างกันในด้านคุณค่านะในสายตาของอัลอิสลามเนี่ยไม่ต่างกันแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอับูดาวูดและหลายท่านนบีได้บอกว่าอัลมุสลิมูนะตะตะกะซะอูดิมาอูฮุมบรรดามุสลิมมีท้องมวลจะเสมอภาคกันดีมาอุ้มซึ่งชีวิตของเขาดีมาเนี่ยแปลว่าเลือดแต่เคยบอกแล้วว่าเลือดเนี่ยในภาษาเราเป็นสำนวนดำเนี่ยแปลว่าชีวิตชีวิตของเขาเนี่ยเสมอภาคไม่มีชีวิตเหนือกว่าชีวิตไม่มีชีวิตมีคุณค่ามากกว่าชีวิตไม่ใช่อันนี้สายเจ้าอันนี้สายสามัญชนอันนี้ไม่ใช่ไม่มีในอิสลามนี่ไม่มีوقال الليث امام الذي بيني كوين بكل جمعك هو بقى تخاطقون เนี่ย تن ผู้ชายแล้วไปฆ่าผู้หญิงเนี่ยเอาละฆ่าหมดประหารชีวิตถ้าเป็นผู้ชายฆ่าผู้หญิงเนี่ยก็ประหารยกเว้นอันเดียวอิหม่ามไลซ์อัลไลซ์อิบนุซาอ์ดเนี่ยเป็นอาลิมที่อียยกเดียวกับอิหม่ามมาลิกความรู้เท่ากันอัลไลซ์อิบนุซาอ์ดบอกว่าإذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خصم دون شطة سامي تكاف ريا فسامي تكاف ريا ما يتعان شميك سامي أمي دون شطة يقول يقول أمي دون شطة يقول ألا يقول ميرو أتم يقول أنا تلكان كون جمهور نتمن لو أكيد تعان شميك كاتقام يتبين شاي ديين ผู้ที่ถูกฆ่าเป็นชายหรือหญิงก็ตามมีมัสอะลาหนึ่งมัสอะลาที่มีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงจะมีผลกระทบด้วยมัซฮับุลอะอิมมะติลอัรบาติวัลญุมฮูรเป็นมัซฮับของอิหม่ามดันซีอะลัยอบูฮานิฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลأن الجماعة يقتلون بالواحد و تلوم تلوم من روم سمون روم مل لوم مل كا كن من كن داي هاي برهان شيئت تلوم من تنوى فوتي تكاين بين كن ديو جماعة تتلوم واحد نحط كن ديو تتلوم كا كن ديو نكا برهان شيئت تلومถ้าลงมือนะนี่ต้องลงมือทั้งหมดลงมือทั้งหมดเนี่ยเอาฆ่ากันทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการฆ่าก็ละอุมาร์อิบนุลคอตตอบนะครับคาลิฟะได้พิพากษาวินิจฉัยในคดี7คนกุลามกอตะละฮู7คนได้ไปฆ่าเด็กคนหนึ่งเด็กคนเนี่ยไปรวมมือฆ่าเด็กคนหนึ่งฟาตาเตลาฮุมอุมาร์มุคอตตอบก็เลยประหารชีวิตทั้งเจ็ดคนบางคนก็เอกใจมีคนเดียวนะที่ถูกฆ่าและไปฆ่าเจ็ดคนอิมามอุมาร์เนี่ยเด็ดขาดนะท่านอุมาร์มุคอตตอบเด็ดขาด قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم พวกเนี้ยเจ็ดคนที่ไปฆ่าเด็กคนนี้อยู่ที่เมืองซะนอฮ์ที่เยเมนอุมัรก็เลยสวนกลับเลยบอกว่าถ้ากลุ่มถ้าประชาชนที่เมืองซะนอฮ์ทั้งหมดเนี่ยรวมตัวลงมือฆ่าเด็กคนนี้เนี่ยฉันจะฆ่าทั้งเมืองเด็กฆ่าที่เพราะถ้าหากว่านิสัยของมนุษย์เนี่ยรวมตัวกันอย่างนี้ก็ได้เหตุผลเนี่ยมันกับเนี่ยเหตุผลว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ประหารชีวิตผู้ร่วมมือลงมือฆ่าคนอื่นนี่นะคนก็จะหาเป็นช่องออกทางออกทางรอดไม่ฆ่าเนี่ยจะได้ไม่โดนลงโทษจะได้ไม่ถูกประหารชีวิตนี่นะฮะไปรวมไปรุมไม่ใช่รวมไปรุมแทงคนละทีแน่นอนนะเขาอาจจะตายทีเดียวนะแต่ไปแทงกันคนละทีไปยิงกันคนละดอกคนละลูกพอมาพิสูจน์แล้วพิสูจน์ที่อ๋อนี่มันมีหลายจุดหลายแทงหลายคนนี่ว่ะเอาหลายคนเนี่ยทำให้บางชีวิตรอดแต่เอามันเขาต้องการเด็กค่ะก็เลยเป็นเรื่องแล้วคุณเราทำไมรักษาความมั่นคงในสังคมว่าเราอยากรักله في زمانه مخالف من الصحابة ثم ما يفرق ثم قام خيان روان صحابة نكمل شيخ عمر بن الخطاب وذلك كالإجماع ثم بيهن ومن سمون بين إكتشان سمون بين إكتشان بين إجماع كما هو سمون هم من يتسمعت ربو شكينا وهم دوي فين دواء عمر بن الخطاب ونكشي لتصين يعني لقى صحابة من يفرقان ทำไมมีใครรู้หรือเปล่าคืออิจมาเหมือนอิจมาเลยว่าฮุกียะตะมีรายงานจากอิมามอะห์มัดริวายะห์นึงรายงานนึงอันนัลญะมาอะฮ์ลายุกตะลูนบิลวาฮิดะวะตะกุมมุรวมมุรุมฆ่าคนหนึ่งจะไม่ประหารชีวิตกลุ่มนั้นวะลายุกตะลูบินนัฟซิอิลลานัฟซุวาฮิดะแล้วจะไม่ฆ่าชีวิตนึงหมายถึงว่าประหารชีวิตนึงเนาะและจะไม่ประหารชีวิตใดนอกจากชีวิตเดียวต่อชีวิตหนึ่งแต่ชีวิตหนึ่งที่ถูกฆ่าเนี่ยก็จะประหารชีวิตเดียวไม่ใช่หลายชีวิตและอิบนุลมุนซิรเนี่ยซึ่งเป็นอุลามะฮ์ที่มีความรู้รอบคอบเขาบอกว่าทัศนะนี้เนี่ยมีรายงานจากมูอาซและอิบนุซุบัยร์และอับดุลมาลิกมูอาซเนี่ยเป็นซอฮาบะห์อิบนุซุบัยร์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์อับดุลมาลิกอิบนุมารวานเนี่ยเป็นตาบีอีนและเป็นกษัตริย์ของบันูมารวานคนหนึ่งอัลซูรีเป็นตาบีอินอิบนุซีรินเป็นตาบีอินฮะดีบอบีซาบิตเป็นตาบีอินเขาบอกทัศนะของพวกนี้เนี่ยว่ากลุ่มหนึ่งฆ่าคนหนึ่งเนี่ยไม่ประหารชีวิตทั้งกลุ่มถ้าทำไมชดเชยไม่ประหารก็ชดเชยซึ่งมาเพิ่มในมุสลิมมุสลิมก็ว่าฮะดะอัลซัฮ์ทัศนะเนี่ยเขาบอกว่าถูกต้องกว่าว่าละฮุจจะลิมันอับาฮะกัตละจามะวะกัสซับต์อิบนุซุบัยร์มาดะกรนะوإذا اختلف الصحابة في السبيل والنظر إن المنذر بقوة الثلاثة بقوة من فهمكم من طا فوتيد كاكم من أميني ممنك ماكوا ثمي قو بقوة طعنون لكم فيه بقوة هيفرح عندكم منا قو من يلك حان لا صحابة كميكوام كديان وقا أمجد مهاج لابن الزبير فلن دا صحابة كديان قد رفتهم شايد بنيت لكام تيت كرنا بنها وأنا في مؤتي شب نكاد อันนี้เราต้องคำนึงนะครับว่าทัศนะของอุลามะฮ์ท่านสุดยอดครับว่าอีกค่ะทีนี้มันมีอันหนึ่งใช้รวมสมองรวมมือค่ะประชุมกันเจ็ดคนจะฆ่ามันยังไงให้มันเราไปขุดหลุมอะไรในหลุมเนี่ยก็ตั้งไอ้ดาบไปไปปักดาบปักอะไรปักมีดฮะขอบไปอะไรนะไปขุดหลุมแล้วก็ไปถังให้มีเสือสิงโตไปแล้วก็ให้มันตกในหลุมเนี่ยไปผักมันให้มันตกในหลุมทำยังไงยกทีนี้อุลามะฮ์ก็วินิจฉัยนะถ้ามีแบบนี้ก็รวมหัวกันหลายคนอันนี้มีคนขุดแล้วมีคนเอาหอกเอาดาบนี่มาปักฮะอะไรก็ได้แล้วก็ มีคนมีคนที่จะมาวางมาเอาหญ้าเอากิ่งอะไรเนี่ยมาปิดหลุมวะและมีคนที่จะเรียกคนนั้นมาพอมาแล้วเนี่ยมีคนจะผลักไอ้คนที่ผลักนี่มีคนเดียวแต่คนที่เตรียมอุบายวางยาทั้งหมดนี่มีคนหลายคนเพราะถ้าหากว่าไม่มีคนขุดหลุมเนี่ยก็ไม่ตายถ้าไม่มีคนเอาหอกเอาดาบเอามันก็ไม่ตายถ้าไม่เอาเสือมาตั้งในหลุมเนี่ยก็ไม่ตายถ้าไม่ทับก็ไม่ตายใครเป็นฆาตกรเนี่ยรู้แล้วว่ารวมหัว เตรียมการด้วย ใช่ใครเป็นฆาตกรจะลงโทษใคร ทั้งหมดเลย เอาอย่างนี้นะนี่เป็นทัศนะที่รุนแรงที่สุดไม่เคยเจอเลยอันนี้แน่นอนฆาตกรอุลามะเขาบอกว่าฆาตกรคือผู้ลงมือขั้นสุดท้ายผู้เขาใช้คำว่าอัศบะบุญมูบาชิรผู้เป็นสาเหตุโดยตรงผู้เป็นสาเหตุโดยตรงคือคนผักเหมือนยาพิษเนี่ยเขารวมกันสี่ห้าคนมีคนไปซื้อให้มีคนมาแกะให้มีคนมาทำให้มีคนมาส่งให้แต่มีคนที่จะวางจะฆ่าใครจะประหารชีวิตใครอุลามะเขาได้กว่าเชื่อแบบอันนี้เนี่ยไม่ประหารหมดนะทั้งหมดนี่ไม่ได้ลงมือคำว่าลงมือนี่หมายถึงว่ามีส่วนร่วมในการก่อให้มีความตายเกิดขึ้นกับคนละมีคนละดาบแล้วเราก็แทงกันคนละทีเนี่ยลงมือกันหมดแต่นี่มันไม่ใช่อันนี้มันร่วมมือนะไม่ใช่ลงมือนะร่วมมือพอจะไอ้คนนั้นไม่ซื้อให้เนี่ยอันนี้อาจจะซื้อไม่เป็นซื้อยาพิษไม่เป็นอันนั้นไปซื้อให้แต่ร่วมมือแต่ไม่ได้ลงมือที่ลงมือเนี่ยคนเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเรามองถึงคนที่ลงมือยังไงที่ด่างชีวิตเอาคนอื่นรอดแต่ไม่รอดก็ลงโทษเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นประหารชีวิตแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงกรณีไหนนะกรณีที่ลงมือกันนี่แหละกรณีที่ลงมือนี่แหละที่มีขีลาบแล้วก็มัสับเนี่ยที่บอกว่าให้ประหารชีวิตทั้งหมดเลยอันนี้ยาวไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันเยอะมาก ยาวไป เป็นอะไรก็มีอ้าวขอฝากแค่นี้นะครับมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวต่อคิดหน้าเกี่ยวกับเรื่อง การฆ่าเพื่อป้องกันตัวที่มีจริงเกิดในมรรคเนี่ยป้องกันไม่ได้ครับของการคืนที่ว่าถูกคนอื่นเข้าจะมาลัง แก ที่ ไ หนป้องกันตัวป้องกันตัวมีมุสลิมไปทำงานที่โน่นแล้วถูกผู้ชายจะมันคิดจะไม่ดีแต่คนนี้และนี่ไม่ยอมจึงใช้มีดแทงและคนนั้นจะมันนั้นตายพ่อแม่เขาเรียกร้องแล้วจะเอาประหารด้วยจังนี้คนนี้แล้วทางศาลตำรวจตัดสินถามว่าตามกฎหมายที่โน่นอ่ะการฆ่าต้องป้องกันตนให้พ้นจากการทุกข์ มันต้องมีพยานและต้องมีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและก็พยานที่จะบอกหรือหลักฐานที่จะชี้ว่าเขาป้องกันเช่นคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขามาละเมิดหรือเปล่าเขามาทำร้ายหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆไปฆ่าเขาหรือเนี่ยบางคนก็ชอบการเล่นไงนะไปฆ่าเขาทำไมอ่ะป้องกันทำไมอ่ะเพราะฝันว่าเขาจะฆ่าฉันใช่ไหมป้องกันนี่หมายถึงว่าลงมือแล้วเนี่ยจะมาฆ่าฉันน่ะฉันก็เลยฆ่ามันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องเห็นใจรู้รักษาเพราะมันพิสูจน์ยาก เรื่องนี้ก็คนไทยไปทำงานที่โน่น เอาเยอะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวทั่วโลกมันก็มีเรื่องนี้ ทีนี้แล้วเขาอ้างว่าถูกผู้ชายเยอรมันจะทำนี่ดีนี่ร้ายแต่เขาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้จนกระทั่งรายละเอียดกระชั้นนี่แทนคนเยอรมัน แล้วตัดสินยังไง ตัดสินก็ เราก็ตอนนั้นผมกล่าวว่าจะตัดสินทางลูกก็จะประหารฐานตาลตายและญาติไม่พอใจต้องเรียกร้องแทนด้วยประหารแล้วก็เรียกค่าชดเชยด้วย ไม่มีก็แบบชดเชย ทางนู้นทางครับที่ผมสงสัยว่าระบบของเขา ทหารแล้วก็เชยด้วย ระบบของเขาเพราะว่ามันมีเยอะอย่างกรณีผู้หญิงที่ทำงานที่โน ่นเพื่ออะไร เป็นแม่บ้าน แล้วก ็ใช้นอกงานอย่างเงี้ย นอก ฟรีครับอะไรเงี้ย นอกงานเงี้ย ก็เป็นอนุ คือว่าอนุกรรมการโอเคครับมีคำถามอื่นไหมครับ คือว่า อะไรกัน ว่าตัวนี้มันมีโทษถึงอาชีพเราได้ไหม อะไร ที่โทษที่เราโดนทุกกลุ่มของวิญญาณเนี่ยไอ้ว่ามันจะถึงอาช ี พ ได้ ไหม ใช่ดิถูกประหารชีวิตเนี่ยถูกประหารชีวิตเนี่ยนี่เป็นโทษของดุนยาคนอาชีพอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องค่าชีวิตเนี่ยเป็นกระบี่รอบแบบใหญ่ที่สุดจนกระทั่งมีทัศนะหนึ่งของอิบนาอับบาสบอกว่าฆ่าตะกอนถึงจะตะบัดอัลลอฮ์ไม่รับตะบัดนบีเลยบอกว่าลายาลูรจุลฟีฟุสฮะติมินดีนิฮิมาลามูฟิดดะมันฮารามันคนทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสอัลลอฮ์ให้อภัยจนกระทั่งไปยุ่งกับเรื่องชีวิตหมายถึงว่าไปฆ่าคนเนี่ยโอกาสเมตตาแทบสิ้นสุดเลยไม่มีแล้ว ในที ่อ ย่าง มุส ล ิมแม้แต่ฆ่าไปแม ้ แต่ยาเน ี่ยก็ได้ก็ต้องการแต่ต้องพิสูจน์กันว่าต้องการหรือเปล่าถ้าต้องการจริงๆเนี่ยไม่ประหารชีวิตชดเชยอย่างเดียว แม้แต่ไปทำยิฮาดคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมอยากทราบว่าเด็กคนที่ทำยิฮาดเนี่ยเพื่อยอมตายเพื่ออิสลามเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวแล้วไปโดนมุสลิมตายหมู่ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องมีโทษในถึงวันถึงวิญญาณเลย ใครมี โทษสมมติว่าคนเนี่ย วาน คนที่ระเบิดดิชี ่คนที่เงี้ย ไม่คน ผมเนี่ยอย่างบุษนาบางการเนี่ยผมเจ็บใจเหลือเกินมันเข้าวิญญาณเนี่ยมันมาถึงผมผูกตัวบทคาดเองเลยที่ปล่อยเลย ผมไม่ได้ผมได้มีสมมุติว่าผมสมมุติ ว่าผมมีโทษบุญอัลลอฮ์ได้มั้ย ที่ไปฆ่าผู้ชนะ ฆ่าผู้ชนะครับเสียสุขเนี่ยเราไปฆ่าเขาเนี่ยอย่างที่บอกที่เนี่ยถ้าตายก็ต้องตามสัตว์ในว่าตายตามลงไป นี่มีเคยมีอุลามะทุกใครให้ฟัตวานะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแต่ป่านนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไปห้องตรงกันหมดแล้วก็เคยถูกถามมาว่าเนี่ยฆ่าแบบบูชแบบดูดแบบพวกเนี้ยมีบุญไหมก็บอกว่าเออไปเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เขาไปห้องตรงกันหมดแล้วแต่สำหรับบุชนี่นะผมยอมไปฮ่องกงเออบุชเนี่ยถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วใครไปฆ่าเขาเนี่ยไม่ผิดหวังว่าจะเป็นวีรบุรุษของประชาชาติอิสลาม ใช่ครับแล้วก็ที่อาญาที่โคเตมักกะมาก่อนลงในการอินาบาฮยาหรือบริษัทท ำไมทำไม บริษัทอันนี้เกี่ยวกับที่บอกว่าอยากทราบว่าให้เราเนี่ยปฏิบัติกันด้วยความเที่ยงธรรมใช่ไหมครับ ใช่ แต่ผมจำไม่หมดแต่ทำไมไม่เห็นท้ายกันนะ ก็ไม่วาจิบที่ต้องใช้يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون البابلياني دي هو خطيب طنجة سمعي فتوات في هو كيتك نيرين شايكا فكا شايكا ما تلوه تمشي واجب في توبان نهي عن قرآن جمال جمتن تنجة آياني آيات من كده تدي كو شاي آياني เพราะอิหม่ามอัลฮัสซันบัสรีเขาอ่านอายะห์บทนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นความดีเว้นแต่อายะห์นี้ใช้ทำแล้วมีความเลวเว้นแต่อายะห์นี้ห้ามไม่ให้กระทำเขาก็เป็นอายะห์ที่กว้างที่กว้างขวางเกี่ยวกับคำสั่งและคำห้ามเขาก็เลยเห็นว่าควรที่จะกล่าว แต่ไม่ใช่วาจิบถ้าไม่มีใครกล่าวก็ไม่ผิดไม่ขาดไม่บกพร่องครับใช่ครับนี่นะกรณีตึกเวิลด์เทรดนะเขาบอกว่าระบบศาลระบบการวินิจฉัยการสอบสวนทั่วโลกนี่ไม่มีเจ๋งกว่าอเมริกาสอบสวนหาหลักฐานขึ้นศาลกฎหมายอเมริกาเนี่ยเจ๋งที่สุดนี่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะเข้า4ปีแล้วนะเขายังไม่สามารถชี้ได้เลยว่าคนที่ทำเนี่ยคือใครแล้วคนที่เข้าคุกอยู่เนี่ยมันจะเลยถึงเนี่ยยังดำเนินคดีไม่ได้คดีถล่มติดว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีแล้วจะมาให้ผมตัดสินได้ยังไงครับอะไรนะเหตุการณ์ของลอนดอนตอนนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนมีแต่แหล่งการออกมาจากสองกลุ่มซึ่งวิเคราะห์แล้วอ่ะแหล่งการหนึ่งที่ออกมาในออกทางอินเทอร์เน็ตผมอ่านสำนวนไม่ใช่สำนวนของปล่อยนะแถลงการที่สองเป็นแถลงการที่ค่อนข้างใช่ค่อนข้างใช่แต่มันมีข้อติงอย่างนึงที่แบบว่าผู้ติดตามผู้ติดตามเคลื่อนไหวของกอยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเคลื่อนไหวที่ไม่ควรจะพูดอะไรมันเป็นเคลื่อนไหวที่ไม่เคยปรากฏที่ประเทศยุโรปแบบนี้ยกเว้นที่สเปนแต่นี้ที่สเปนนี่นั่นบิลลาดินออกมาแล้วบิลลาดินยกย่องเรื่องลอนดอนนี่เรายังไม่รู้มันยังไม่มีความชัดเจนที่ปัญหาของกอยด้าเนี่ยปัญหาเดี๋ยวนี้เขาว่าไงเขาบอกว่ากอยด้าจะทำอะไรเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้แม้จะเรื่องหัวเสียเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แถลงการของบินลาดินทั้งหมดเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าฉันทำพร้อมหลวงฉันทำเขาบอกเขายกย่องสรรเสริญคนที่ทำแต่อเมริกาไม่มีหลักฐานว่าอีน่าหลักฐานนี่ก็เป็นหลักฐานที่มาจากพยานซึ่งเป็นมือขวาของบินลาดินชื่อคาลิดอัชเชคเนี่ยถูกจับที่ปากีแล้วก็ไปถูกสอบสวนที่ FBI ที่อเมริกาเลยคนนี้คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้19คนที่ขับเครื่องบินน่ะที่ขึ้นเครื่องบินน่ะใช้19คนจะได้ไปถล่มแต่ในประวัติของเขาเช่นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยอยู่กับกอยนะเขาอยู่ตากีกลุ่มมุจาฮิดินหลายกลุ่มแต่เขาไม่เคยอยู่กับกอยนะและแผนนี้เนี่ยมันคือของบินลาดินคนนี้ก็พูดนะแผนนี้มันไม่ใช่แผนของบินลาดินเป็นแผนของคายอาชีฟเองแต่คายอาชีฟเนี่ยขาดการอุดหนุนขาดเงินก็เลยไปเสนอให้บินลาดินอันนี้เป็นคำพูดเป็นคำให้การของข้าราชการเพราะว่าก็บินลาดินพอรู้เนี่ยสนับสนุนเห็นด้วยแต่นี่เป็นคำพูดคนเดียวจะพิสูจน์ว่ามันมีความจริงแค่ไหนมันก็ไม่รู้มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าอเมริกาถึงแบบนี้เนี่ยดำเนินคดีโดยกฎหมายธรรมดาของอเมริกาเนี่ยดำเนินคดีไม่ได้บูสเนอร์ที่จะตั้งศาลทหารเฉพาะเนี่ยเฉพาะคดีโจรสีเนี่ยกลุ่มนักกฎหมายอเมริกาเนี่ยออกมาวุ่นวายบอกว่าไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญตั้งศาลพิเศษศาลตัดสินพิเศษฐานพิเศษสำหรับเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญก็ถึงวันนี้ยังดำเนินคดีไม่ได้แล้วก็กำลังหาสะสมข้อมูลเพราะฉะนั้นเรื่องลอนดอนนี่ยัง แล้วคนน ี้ ส ด าพ ู ดเต็มเลย อะไร สดาเนี่ยครับไปครับเอาสดาจีบคุณค่า อะไรเนี่ย เอาสดาคนค่าชายคน ทำไมสดาผิดใช่ป่ะเรื่องยาวถามเรื่องนี้แล้วก็กินต่อใช่ไหมเลยให้ผมพูดใช่ไหมผมรู้เนี่ยเรื่องบายของ เขาถามว่าที่นบีเห็นนั่นหรือไม่เห็นนั่นล้อนี่ดังก่อนที่เชฟบอกว่าหลักฐานส่วนใหญ่บอกว่านบีไม่เห็นเนี่ยแล้วก็จะมีรายงานว่ากับรถบัสหรือว่า ผมจะบอกรายงานให้คุณทั้งสองฝ่าย มีรายงานจากทั้งสองซอฮาบะห์เขาขีลาฟกันนะซอฮาบะห์เขาขีลาฟกันซอฮาบะห์บางคนบอกว่านบีเนี่ยได้เห็นอัลลอฮ์แล้วก็อ้างฮะดีษของนบีเนี่ยเราไอตัวรับบีฉันได้เห็นอัลลอฮ์แล้วก็อ้างอายะเนี่ยอายะในสุรัตอันนัจญ์และอบูซาร์และซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเขาบอกว่านบีไม่ได้เห็นที่เห็นเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ที่เห็นเนี่ยคือรัศมีของอัลลอฮ์เพราะนบีถูกถามว่าฮะราอัยตารับบะกะฮะราอัยตารับบะกะท่านได้เห็นอัลลอฮ์ไหมฮะราอัยตุนูรันฉันได้เห็นรัศมีได้เห็นรัศมีนี่ทำไมถึงซอฮาบะห์และก็อุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่านบีไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ในที่ของมิอรอจเขาบอกว่าเพราะมีหลักฐานในคุรานที่จะมาบรรจุในเรื่องนี้ให้ความหมายว่าไม่มีใครสามารถเห็นอัลลอฮ์ได้ก่อนวันเกียร์นะซึ่งมีหลายบทหนึ่งในสุรษะนามอัลลอฮ์บอกว่าลาตุดริกุฮุลอับซาร์วะฮุวะยุดริกุลอับซาร์หมายถึงว่าในดุนยาลาตุดริกุลอับซาร์เนี่ยสายตาเนี่ยจะเห็นไม่ได้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็อูจูฮุลยูมัยดินนาซิระอิลาร็อบบิฮานาซิระสุรษะอัลกิยามะอูจูฮุนบัยนาอิลาร็อบบิฮานาซิระยูมัยดินในวันกิยามะเนี่ยอิลาร็อบบิฮะมองเห็นอัลลอฮ์นาฮิระจะเห็นอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาดีว่าก่อนวันเกียร์มาเนี่ยไม่เห็นอัลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านไม่ได้เห็นด้วยตาคือคำวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเห็นด้วยตาหรือไม่ไอเห็นด้วยจิตนี่ไม่มีปัญหาเราอะฮูบิกอลบิไม่เห็นนี่แหละไม่ได้เห็นเห็นด้วยสมองเขามีหลักฐานว่าหลักฐานที่ประกอบในบันทึกโดยบุคอรีนบีพอเห็นนบีพอขึ้นมิอรอจเขาบอกว่าฮิญาบุฮุนนูรฮิญาบุสิ่งที่ปกปิดพระองค์คือรัศมีสิ่งที่ปกปิดพระองค์คือรัศมีเล่ากระชับหูและอัครตัดสุบฮาตัวจีฮีมันตัดได้เลยบัสรุพระอัลลอฮ์ทรงเปิดทรงเปิดสิ่งที่ปกปิดพระองค์เนี่ยรัศมีของพระพักของพระองค์เนี่ยจะเผาทุกสิ่งในสายตาของพระองค์แล้วนบีบอกว่าที่ปกปิดพระองค์เนี่ยคือรัศมีถ้าเกิดในวันที่ท่านนบีเห็นเนี่ยคือรัศมีเพราะท่านนบีบอกว่าเราไอตุนูรันพอถูกถามว่าเห็นอัลลอฮ์ไหมก็บอกว่าฉันได้เห็นรัศมีก็หมายถึงว่าเห็นชัยยะของอัลลอฮ์สิ่งที่ปกปิดอัลลอฮ์มีอะไรไม่เคลียร์ไหมใช่ไหมจิตพูดเราพูดถึงตาคนละเรื่องนะมีเขาวิพากษ์ทั้งสองกรณีนะแต่กรณีที่ทีละกรณีเกี่ยวกับเรื่องเห็นด้วยดวงตาเห็นตาต่อตัวเลยนี่คืออัตตาจีเนี่ยนะผมอ่านอัตตาจะไม่ใช่คำแปลเขาแปลหนังสือเนี่ยอัตตาจอัลจามิอะลิอุซูลิลฮะดีษอันนี้เป็นหนังสือฮะดีษภาษาอาหรับแล้วก็เอามาแปลอรวะนี่มีต้องสุดไอ้นายักษ์เลยกันไม่ใช่อรวะเนี่ยاللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم وسع بقبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اهلك دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا